Зараз мы прапануем вашай увазе чарговыя старонкі аповесці Паўла Міско «Навасёлы» або «Праўдзівая, часам вясёлая, часам страшнаватая кніга» пра незвычайны месяц у жыцці Жэні Мурашкі. Як памятаеце, другакласніку Жэню даручылі забраць малодшую сястрычку з дзіцячага садка і накарміць яе. Ці справіцца ён з задачай? Ось, нарешті ми дома. Розпрану, розуваю. Що таке? На правій нозі дві шкарпетки. Сунув Марині у нос обідві. Бачила? Згубилися, перекривив я її. Каб 10 було, так само усі на одну ногу усперла б. А я не виноватая. Я не обідві правія. Правие, левые. Ось скажу мамі, каб тебе у яслі отдала не у сад. Засталося только одно. Ой, покормить. Каб не гоняться з лыжкою за ёю по кватэры, я посадил Марину на подоконник. Будем глядеть, с якими парасонами ходят тетки и кормиться. Синий, червоный, черный, перелічвала Марина. Лыжку з манною кашою згледзела ўжо каля самага рота. Крыць! На шчаце намалявалася белая палоса, а вуха манка замуравала роўна з берагамі. Ой-ой-ой-ой, вуха зварыцца! Каша не гарачая, не хлусі, а будзеш круціцца, дык і другое заляплю. Не гарачая, га! Каб сам быў залепнуты, то ведаў бы. Што, я так і буду звараным вухам жыць? Ой! На шчаку і на вуха пайшлі дзве мае прамакаткі з пісьма і з матэматыкі. Прынёс яшчэ і татаву качулку. Ёсць у яго такая пластмасавая, знізу му 100 прамакатах прычэплена. Ой-ой! Я... Аглухнутая! А, яшчэ ў дзірачцы вуха каша. Ну, гэта дробязь. Знайсці б толькі шпільку. У мамы ж, здаецца, недзе была. Выкідываю з шафы маміны сукенкі, перамацваю, на некаторых застаюцца шэрыя плямы ад кашы. Ура, ёсць! Усё, парадак. Можна набіраць другую лыжку. Марына затульвае рот рукамі, угінаецца. Разагніся, бо ў валасы накапае. Не ў валасы? А за каўнер? Пастудзі, ветер пад носам, вось так от, фу! Студжу, дзьмухаю, не адварочваецца ад мяне. О, ракета ляціць, крычу я. Дзе? Разгінаецца Марына, а я раз кашу ў рот пацэліў. Марына трымае кашу за шчакою, як малпа, соўгае нагамі па падаконніку. І вось я падношу трэцюю лыжку. Круціць галавой Марына. Што ты мяўкаеш, як кошка? Раздзяўляй рот. Няма мне калі з табой забаўляцца. Я не кот. Мне няма хласта. І влухі. Во, бачыш дзе? А ў катлоў зверху. Пакуль гаварыла, кашы ў роце крыху паменіла. Ем сам, паказываю прыклад, смоку ад смакаты языком. М-м-м, як смачна. Д'ем усё сам. «Не выховывай у дзіцяці прагнасць», – каже Марына. «А я не выховываю. А во, еш хутчэй». «Сам еш, папраўляйся, а то скоро ды косці». «А ты чаму не хочаш?» «Ну, таму што круглая зямля». «Хто цябе навучыў так казаць?» «Сама навучылася. У садзіку воспітательніца Вольга Пятроўна так казала». Забылася пра лыжку Марына. «Я саўгіць чацвёртую пад нос!» Марына вылупіла вочы, разявіла задыхаючыся рот. «На!» Укінуў ёй і пятую. «Чхры!» – чхнула Марына. «О! Чуть язык не адкусіла!» Каша заляпіла шыбу ў акне, падаконнік, марыніны панчохі, чорны паліраваны стол і мне вочы. Я схапіўся за вочы, а конаўку з кашаю на акно. Брэнк! Здаецца, міма паставіў, яшчэ два разы па падлозе падскочыла. Разлепліваю абедзвымі рукамі левае вока. Ой, ой, мамачкі, а якія ж сталі ў мяне тапкі! А якія штаны і грудзі? А якія ножкі ў стала? Разлепліваю правы ад страху, зноў заплюшчваю. Ой, каб не бачыць. Конаўка пад тэлевізарам, а на падлозе наляпана дуга з кашы. Ау, дзе ты? Крычу, не расплюшчваючы вачэй. Ідзі проста, ну проста, закамандавала Марына з акна. Намацаў яе, здымаю на падлогу. Ну што ты мяне паставіў у кашу? Пытаецца Марынка. Дык ты ж глядзі, я ж не бачу куды. Вядзі ў ванны пакой, пойдзем мыцца. Марына ўзяла мяне за руку. Холадна, цёпла, горача, пячэцца. Позна, левая нага мая стала ў кашу і прыклеілася. Я ж кажу, пячэцца, а ты ступаеш. Ты кажы, левую ці правую ступаць, вялікі крок ці маленькі, а то горача, пячэцца, гульню знайшла. Гэта праз цябе ўсё. Добра, ну, левую, яшчэ раз левую, зноў левую. Тры разы левую? Я захістаўся, раскірэчаны, як цыркуль. А я не вінавата, правую няма куды ісці, там каша. Дык што мне так і стаяць? Ці падымацца і ляцець? Ой, навучы мяне лятаць. Марына пусціла маю руку. Вось так, мах, мах. Чалавек не птушка. Я хістаўся так, што саломінкай ткні, павалюся. Левая нага мая раптам паехала. Трымай, напалам раздзіраюся, крычу я. Я замахаў рукамі, нібы хацеў зрабіць Марыніна мах, мах, і абсунуўся на падлогу, на штосьці мяккае і мокрае. Ой, ой, ну цяпер ужо ўвогуле ўсё роўна. Мы былі з Марынаю з ног да галавы ў салодкай, смачнай, спажыўнай кашы. Слухай, паглядзі ў конаўку, голас мой здрадліва задрыжаў. Няма там больш кашы. Марына пастукала конаўкаю па падлозе. Ёсць трохі. Выскрабі, дай мне. Марына пачала выскрэбаваць і з вялікую ахвотаю карміць мяне з лыжачкі. Карміла і прыгаворвала. Не спі за сталом, не круці галавою, ты не конь. Не ляпай ротам, ты не свіння, пастаўлю ў кут. У гэты час пачуўся званок у дзверы. Марына кінула мне на калені конаўку і неаблізаную лыжку пабегла адчыняць. Мамачка, а я тут Женьку пакарміла, а зараз павяду памыю. Што было потым, калі мама разгледзела, якія мы і што робіцца ў кватэры? Ай, расказваць я не буду. Прыдумайце самі. А што не прыдумаеце? Усё будзе праўда. Мы перагарнулі чарговыя старонкі аповесці Паўла Місько «Навасёлы». Чытала артыстка Ліка Пташук.